Ne niyet ne kısmetmiş meğer, giden gitmiş yalnız kalmışsın meğer. Bu zamanda dikkat et kendini sakın, gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın. Seçin alın sizin olsun, gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın. Seçin alın sizin olsun. Bakarsın unutulmuş bütün sıkıntılar, geçen günlerin ardından. Belki de bir sabah bitmeyen dertler, uçup gider aklından. Neye değer neye emek vermişsin meğer, olmaz olmaz deyip kabullenmişsin. Bu zamanda dikkat et kendini sakın, gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın. Seçin alın sizin olsun, gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın. Seçin alın sizin olsun. Bakarsın unutulmuş bütün sıkıntılar, geçen günlerin ardından. Belki de bir sabah bitmeyen dertler, uçup gider aklından. Bakarsın unutulmuş bütün sıkıntılar,